पूर्व पक्ष ने अनुमान किया था प्रपंच न आत्मनि अध्यस्तम विमतम न आत्मनि अध्यस्तम आत्म साक्षात्कार प्रवृत्ति विशेषवा आत्म साक्षात्कार वाले ज्ञान की प्रवृत्ति का विषय है प्रपंच। प्रपंच प्रवृत्त होता है, भगवान उपदेश करते रक्षा करते जगत की प्रवृत्ति होती, ज्ञानी दीक्षा करना आदि प्रवृत्त होता है। तो आत्म साक्षात्कार वाले की प्रवृत्ति का विषय होने के कारण आत्मा में अध्यस्त नहीं है। व्यक्तिगत जिस प्रकार घट साक्षात्कार वाले की प्रवृत्ति का विषय पथ घट में अध्यस्त नहीं, घट का साक्षात्कार हो जाने पर भी पथ में तो प्रवृत्ति होती है, तो पथ तो घट में अध्यस्त नहीं। इसी प्रकार प्रपंच में ज्ञानी की प्रवृत्ति होती तो प्रपंच आत्मा में अध्यस्त नहीं, आत्म साक्षात्कार होने पर ही प्रवृत्ति होती है, इसलिए आत्मा में अध्यस्त नहीं है। न चाहते जी आत्म साक्षात्कार वाले की प्रवृत्ति का विशेष तो नहीं है प्रपंच की बात नहीं, ईश्वर जीवन तो दोनों आत्म साक्षात्कार वाले होने पर भी ईश्वर जगत रक्षणा में और ज्ञान विख्यात में प्रवृत्त होता है। और संख्य अध्यस्त भी पीतत्व शंख में पीतत्व अध्यस्त है, शंख से तत्व साक्षात्कार वाले प्रवृत्ति विषय होता है प्रवृत्त होता है। इसे न तत्र भविष्य जो अध्यस्त है वो प्रवृत्ति पीतत्व प्रवृत्ति का विषय नहीं होता है। संख्या अध्यस्त में पीतत्व संख्या में पीतत्व अध्यस्त है नहीं, अध्यस्त होने पर जो शंख श्वेतत्व का साक्षात्कार हो गया और पीतक में प्रवृत्ति होगी तो श्वेत के मान कर पीतक वर्ण जो जाएगा प्रवृत्ति नहीं होती, पीतत्व अध्यस्त है प्रवृत्ति नहीं होती उसमें। जो प्रवृत्ति होती है जिसमें वो अध्यस्त नहीं, जैसे पट अध्यस्त नहीं उसमें प्रवृत्ति होती है, पीतत्व अध्यस्त है तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। नित्य न तत्व विचार जिसे नगर सिद्धांत ने उत्तर दिया प्रतिबिंब व्यभिचारा, प्रतिबिंब मुख्य के साथ प्रतिबिंब की एकता है, मुख्य के साक्षात्कार मुख्य के साथ प्रतिबिंब की एकता का साक्षात्कार जिसको हो गया, बिंब प्रतिबिंब एक है, प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं, ऐसा साक्षात्कार होने के बाद प्रतिबिंब में प्रवृत्ति होती है नहीं, प्रतिबिंब को देखना चाहता है बिंब एक के साक्षात्कार होने पर भी प्रवृत्ति होती प्रतिबिंब में देखता है, देखकर के मुख साफ करता है देखता है, इसलिए क्या हुआ वो मुख में तो अध्यस्त हुआ, प्रतिबिंब मुख्य में अध्यस्त है, अध्यस्त होने पर भी मुख्य के साक्षात्कार होने पर भी प्रवृत्ति का विषय होता है। इसलिए क्या हुआ जो एक के साक्षात्कार हुआ तो प्रवृत्ति विषय प्रतिबिंब जैसे मुख्य में अध्यस्त है इसे आत्म साक्षात्कार प्रवृत्ति विषय प्रपंच भी अध्यस्त हो सकता है। व्यभिचार हुआ आपने कहा जो साक्षात्कार प्रवृत्ति विषय उसमें अध्यस्त नहीं होता है, किंतु साक्षात्कार प्रवृत्ति विषय प्रतिबिंब मुख में अध्यस्त है साध्य नहीं है तुरंत व्यभिचार तद व्यतिरिक उपलब्ध मानस्व से उपाधिश्वास तद व्यतिरिक उपलब्ध मानस्व दृष्टांत दिया था पूर्व विषय ने क्या पट घट साक्षात्कार प्रवृत्ति विषय क्या है पट तद व्यतिरिक उपलब्ध मानस घट के बिना पट दिखेगा तद व्यतिरिक उपलब्ध मानस साध्य पट में है आत्म किस में आत्म में अध्यस्त पट घट में अध्यस्त है और आत्म वह तद व्यतिरिक उपलब्ध मानस उपाधि है पथ में घट व्यतिरिक उपलब्ध मानस में साध्य कर उपाधि होगी और साधन क्या है साक्षात्कार प्रवृत्ति विशेषत्व साक्षात्कार प्रवृत्ति विशेषत्व है दृष्टांत पक्ष में प्रपंच में साक्षात्कार प्रवृत्ति विशेषत्व प्रपंच में तो है किन्तु तद व्यतिरिक उपलब्ध मानस आत्म व्यतिरिक उपलब्ध मानस प्रपंच में है आत्मा के बिना प्रपंच की उपलब्धि होती नहीं तद व्यतिरिक उपलब्ध मानस साधन का व्यापक नहीं अव्यापक होगा इसलिए उपाधि जो हेतु है तद व्यतिरिक उपलब्ध आत्म साक्षात्कार प्रवृत्ति विशेषण ये पक्ष में तड़े प्रकृति किंतु वहाँ उपाधि उपाधि तद विशेषण उपभ में लभ्यमान तो उपाधि नहीं साधन का अभ्यास हो उपाधि हो गया तो उपाधि कैसे हो गया आत्म साक्षात्कार प्रवृत्ति विशेष हेतु तो उपाधि हो गया अभ्यास सिद्ध एवं च विमतम न स्तरमाय कल्पितम तम प्रत्यक्ष यदेव तदव यथा चरित्र प्रत्यक्ष घटो न चरित्र न्याय कल्पित ये अनुमान हुआ चरित्र के प्रति अप्रोक्ष घट होता है वो घट चरित्र न्याय से कल्पित है नहीं घट चरित्र के न्याय से कल्पित है ये जो नहीं ये जो सामने है घट रखा गया चरित्र उसको अपने न्याय से कल्पना करता है जानते नहीं अरे अज्ञान कल्पित व्यवहार के मान लिया तो अच्छी बात है वेदांत वही कहना चाहता है तो पूर्व पिछ करता है नए स्तर माया कल्पित सपन से स्तर माया तो कल्पित नहीं तम प्रति अपरुष उसके प्रति अपरुष है जैसे चैत्र के प्रति अपरुष पट चैत्र के प्रति अपरुष घट चैत्र माया कल्पित नहीं इसी प्रकार इस प्रपंच भी ईश्वर के प्रति अपरुष है प्रपंच का प्रत्यक्ष होता है ईश्वर को नहीं ईश्वर के प्रति अपरुक्ष प्रपंच जिसके प्रति अपरुक्ष होता है वो वस्तु उसके माया से कल्पित नहीं है चैत्र के प्रति अपरुक्ष भक्त चैत्र माया कल्पित नहीं है ये प्रपंच भी ईश्वर के प्रत्यक्ष ईश्वर के प्रत्यक्ष ईश्वर के प्रति अपरुक्ष होने से ईश्वर माया कल्पित नहीं हुआ जैसा चैत्र प्रति अपरुक्ष घट न चैत्र माया कल्पित दूसरा अनुमान विमतम न जीव कल्पितम जीव के द्वारा भी कल्पित नहीं है प्रपंच क्यों तस्वीन सुसुप्ति व्यवस्थित आत्मा सुसुप्ति अवस्था में भी प्रपंच रहता है जैसे आत्मा सुसुप्ति अवस्था में रहता है आत्मा जीव कल्पित है इसी प्रकार प्रपंच भी सुसुप्ति अवस्था में रहने से वो कल्पित नहीं जीव कल्पित नहीं होगा ये गुरु बुद्धि होता है न कर्तव्य हेतु क्या है सुसुप्ति व्यवस्थित जीव सुसुप्ति में जाने पर भी प्रपंच रहता है तो सिद्धांत कहेगा सुसुप्ति में प्रपंच रहता है क्या सिद्ध होगा सुसुप्ति अवस्था में प्रपंच कैसे सिद्ध होगा सिद्धांत पूर्व जी का प्रत्येक प्रत्येक जो मैं अभी जाग रहा हूँ वही मैं सुसुप्ति में था ऐसे होता ना प्रत्येक ज्ञान जो मैं अभी जाग रहा हूँ सुसुप्त अवस्था में था तो सुसुप्त अवस्था का प्रत्यक्ष होता है सुसुप्त अवस्था है और जो वस्तु में देख रहा हूँ ये वस्तु ये पुस्तक काल ये था ये पट काल भी था काल का पट आज रहेगा सुसुप्त अवस्था में क्या भाव होगा स्वयं घटक इत्यादि प्रतिज्ञा होती है सुसुप्त अवस्था में घटक अभाव पर्वत का अभाव हो गया तो दूसरे दिन नहीं दिखना चाहिए स्वयं पर्वत प्रत्यक्ष होता है प्रतिज्ञा में से सुसुप्त अवस्था में पर्वत आदि सब थे अभाव नहीं हुआ था प्रतिज्ञा होती अदृष्ट अगर अभाव पुनरुत्था नहीं रहते यदि सुसुप्ति अवस्था में अदृष्ट धर्माचरण सब का नहीं रहेगा तो आगे जगेगा उत्थल जागरण का नहीं आता इसलिए अदृष्टायित रहते हैं अदृष्टादी यदि सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं तो प्रपंच भी रहेगा प्रपंच सुसुप्ति अवस्था में रहता है रहन से ये न कल्पित सुसुप्ति अवस्था में रहने से वो कल्पित नहीं ये जो दो दिया इत्यादि निरस्तम ये दोनों अनुमान प्रथम अनुमान में आद्य आद्य में इंद्रजालिकम प्रति अप्रोक्षे तम न्याय कल्पित देवी द्वारा जादूगर को से दिखाता है जादूगर को शुभ बना दिया फूल को फुटबॉल बना दिया जादूगर वो देखता है ना नहीं तो उसके प्रति अप्रोक्ष हुआ उसके न्याय कल्पित है नहीं तो जादूगर इंद्रजालिकम प्रति अप्रोक्षे तम न्याय कल्पित इंद्रजाल के जादूगर के प्रति प्रत्यक्ष है इसके माया कल्पित वस्तु तो क्या हुआ उसके प्रति अपरुष है नहीं अपरुष होने पर भी उसका माया कल्पित हुआ हेतु रहा उसने जादूगर जो दिखाता है हेतु उसमें रहा नहीं निपुर साध्य साध्य नायकल्पित उसका नायकल्पित है साध्य नहीं रहकर हेतु रहा तो क्या कहते माया विद्योग अभिनय कहीं कहीं माया अविद्या का भेद शब्द प्रयोग किया गया वस्तु तो माया ही अविद्या है अविद्या ना ही कोई भेद नहीं वो त्रिगुणात्मिका ही माया है अविद्या जो है जीव ऐश्वर्य उपाधि भेद करने के लिए पंचदश में शुद्ध सप्त प्रधान को माया मलिन सप्त प्रधान को अविद्या इसे कहा ईश्वर की उपाधि किंतु वो त्रिगुणात्मिका है तीन प्रकार गुणों को मिला करके हो गया कहीं कोई गुण अधिक है तीन प्रकार सत्यराशि धान गेहूँ उरद तीन एक एक क्विंटल मिला देंगे तीन क्विंटल मिलाने पर इनमें मिलाएंगे तो समझ जाए नहीं तो कहीं कुछ अधिक कहीं कुछ अधिक रहेगा जहाँ उरद काला ज्यादा है वो काला दिखेगा जहाँ लाल अरहरा है वो लाल दिखेगा जहाँ सफेद धान है वो सफेद दिखेगा त्रिगुणात्मक प्रकृति उसका नाम और कहीं कहीं अज्ञान आवरण प्रधान से कहते अज्ञान अभिक्षेप प्रधान से कहते माया विक्षेप को प्रधान करें तो क्या होगा माया और अज्ञान अविद्या का प्रयोग करते आवरण प्रधान ऐसे करके कहीं के अर्थ वेद बताते प्रक्रिया समझने के लिए नहीं तो वास्तव एक माया दूर अभिदेन अनादि माया कृत जो प्रया हुआ है जीव अनादि माया से माया से सुप्त किस होगा अविद्या से सुप्त होना चाहिए तथा जीव की क्या है अविद्या तो माया से सोया हुआ अविद्या से सोया अविद्या माया जी भिन्न होता तो क्या करना चाहिए अविद्या किंतु माया कहने से माया अविद्या में अभिद देहात्म एक व्यभिचार देहात्म एक देहात्म एक उसके प्रति दूसरा प्रथम प्रथम चल रहा है देहात्म एक अज्ञान की कल्पित है नहीं देहात एक देहात आत्म एक का अपरिचय होता ना नहीं अहम ऐसे कह कर देह और आत्मा के एकता का अपरिचय होता है हेतु रह गया है नहीं ना हेतु क्या है हेतु रहा ना नहीं हेतु रहा साध्य रहा नए कल्पित नए कल्पित है एक आत्म एक नया अज्ञान एक है ध्यात्म एक अज्ञान से कल्पित है ना नहीं अविद्या कल्पित हुआ साध्य रहा साध्य न करो नया कल्पित वो तो अभेद अविद्या कल्पित है देहात्म इच्छा में हेतु रहा साध्य नहीं रहा तो क्या कहते वो विचार से द्वितीय प्रसिद्ध है द्वितीय क्या है जीवतम न जीव कल्पितम सुशुद्ध अवस्थित आत्म इसमें कहा असिद्ध द्वितीय में असिद्ध असिद्ध क्या है सुशुद्ध अवस्था में प्रपंच रहेगा तो कल्पित नहीं सुसुप्त अवस्था में रहता प्रपंच में क्या प्रमाण न तो प्रति गया प्रपंच स्थायी प्रसिद्ध ना थी पूर्व किसी ने कहा था प्रतिज्ञा होती स्वयं घट स्वयं पर्वत काल जिस पर्वत को दिखा आज उसको देख रहे हैं तो सुसुति काल को उसका अभाव हो जाता तो विद्य पर्वत बनने का कहाँ समय है सुसुद्ध अवस्था में पर्वत का अभाव हो जाता है नहीं होता है तो कहा सुशुद्ध अवस्था में प्रपंच का अभाव नहीं होता प्रतिविज्ञान से न तो प्रतिविज्ञा प्रपंच साहित्य सिद्धि प्रपंच में साहित्य सिद्ध हो जाए किसके द्वारा तो न अतिथि अतिथि रूप उसमें क्योंकि हेतु इसमें रह जाए हेतु क्या है प्रतिविज्ञान प्रतिविज्ञान अवस्थित होता सुश्रुति में रहता सुश्रुति में रहता है तो हो जाएगा कल्पित नहीं तो सुश्रुति काल में तो रहता है सुश्रुति काल स्थायित्व आता है तो उसे प्रतिज्ञा विशिष्ट सर्वतन होते हैं अनुसार आगे कहेंगे सुश्रुति काल में स्थायी है प्रपंच सुश्रुति काल स्थायित्व का साधक प्रतिज्ञा उसका साधक नहीं होगी प्रतिविज्ञा के द्वारा ऐसे होता है स्वयं घटक छह दीप कलिका प्रतिविज्ञा होते हैं ना नहीं होने पर स्थायित्व तो नहीं इसी प्रकार सुसुप्ति काल स्थायित्व का साधक में असाधक है क्या साधक है प्रतिविज्ञा प्रतिविज्ञा सुसुप्ति काल में स्थायित्व का साधक नहीं ये आगे कहेंगे दृष्टि सृष्टि सामर्थ्य में वर्तमानता से दृष्टि सृष्टि वाला है। दृष्टि है सृष्टि, दृष्टि से अतिरिक्त सृष्टि नहीं। जैसे सपन देखते देखते समय ही हाथी का जो बन गया, दृष्टि ही सृष्टि, दृष्टि से भिन्न सृष्टि नहीं। ये समर्थन करेंगे। अदृष्टादे कारणात्मा प्रवृत्ति सत्य न पुनरात्म सहवास। पूर्व पिछले ने कहा यदि प्रपंच सृष्टि अवस्था में नहीं रहेगा तो अदृष्ट भी नहीं रहेगा। अदृष्ट नहीं रहेगा तो फिर आगे सुश्रुति के बाद उत्पन्न उठना नहीं चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। अदृष्ट नहीं रहा तो उसका उत्तर क्या है? अदृष्टादे कारणात्मा प्रवृत्ति सत्य न पुनरात्म सहवास। अदृष्ट सर्वता नहीं रहता है किंतु अज्ञान लीन हो जाता है। और कारण क्या है? अज्ञान। कारण आत्मा अवस्थित सत्य है ना, कारण उसे रहता है अदृष्ट, रहने से पुनरुत्थान संभव। पुनरुत्थान किसके द्वारा रहा है? अदृश्य के द्वारा। अदृश्य से संग रहता है केंद्र कारण, सुलभ से नहीं ग्रहण करनी कारण कारण रहता है पुनर। अयमान मिथ्यात्म आत्मा में सर्वभूति न मिथ्या दिशांत क्या है? सुक्ति रूपयत्म मिथ्यात्र वृत्तित्व मिथ्यात्र वृत्ति सुक्ति रूपत्व कहाँ कहाँ रहेगा? सुक्ति रूपत्व सुक्ति रूप में और कहाँ? जो सुक्ति रूप मिथ्या है या सत्य है सुक्ति रूपत्व है दिशांत उसने साध्य हेतु है मिथ्यात्र वृत्तित्व सुक्ति रूपत्व सुक्ति रूप में रहेगा। जितने सुक्ति रूप में रहेगा उनमें से कितने सत्य है? मिथ्या प्रभुति मिथ्यापुति मिथ्या नहीं रहता है तो मिथ्या मात्रुति तो हेतु सुन आया तो आत्मा में सर्वभूति न सुस्थिर तत्व आत्मा से बिना तो में रहता है नहीं। सुस्थिर तत्व आत्मा बिना तो पदार्थ में है सुस्थिर तत्व कहाँ है? सुस्थिर में आत्मा अन्य सर्वृत्ति आत्मा अन्य सर्ववृत्तित्व आत्मा से भिन्न सर्वत्र सुक्ति रूपत्व नहीं है। नहीं क्या हुआ? सुक्ति रूपत्व दृष्टान्त में दृष्टान्त हेतु में रहा दृष्टान्त में हेतु रहा। दृष्टान्त क्या है? हेतु रहेगा नित्यांत वृत्ति तो साध्य रहा। साध्य क्या है? आत्मा अन्य सर्ववृत्ति न आत्मा में सर्वभूति क्या सर्वभूति नहीं है साध्य रहेगा नहीं रहेगा। आत्मा से अतिरिक्त सर्वत्र सुक्ति रूपत्व है तो सुक्ति रूपत्व तो आत्मा में सर्वभूति है सर्वभूति न साध्य क्या है? आत्मा में सर्वभूति न सर्वभूति स्वभाव सुक्ति रूपत्व में आत्मा में सर्वभूति चाहेगा नहीं और कहा चाहेगा स्वभाव तो आत्मा में सर्वतित्व का ये हेतु हो गया सुस्थिर दिशांत। हेतु क्या है? मिथ्या प्रवृत्ति तो सुस्थिर है नहीं सुस्थिर तो सुस्थिर है सुस्थिर मिथ्या है तो यहाँ भी पक्ष क्या है? मिथ्या तो मिथ्या तो केवल मिथ्या मिथ्या में रहेगा सत्य में रहेगा तो मिथ्या तो में मिथ्या प्रवृत्ति पाएगा मिथ्या तो मिथ्या मात्र बुद्धि है ना नहीं तो मिथ्या मात्र बुद्धि हेतु है किसने मिथ्या से नहीं तो मिथ्या से मिथ्या मात्र बुद्धि तो उसे साध्य रहना चाहिए। आत्मा अन्य सर्वृत्ति न आत्मा अन्य सर्वृत्ति तो का भाव किसने रहेगा? मिथ्या तो आत्मा अन्य सर्वत्र होता है कहाँ नहीं रहेगा है क्या बोलो किस बोलो सर्वत्र आत्मा में सर्वत्र है मिथ्या तो असत में असत में मिथ्या तो रही है क्या कहते देखो सूत्र न आत्मा में सर्वते न पक्ष में मिथ्या तो नहीं पक्ष में मिथ्या मात्र वृत्ति तो रहता है नहीं साध्य रहेगा आत्मा में सर्वृत्ति तो रहो मिथ्या तो आत्मा में सर्वृत्ति है क्या मिथ्यात्व आत्मा में सर्वत्र रहता है, तो आत्मा में सर्वरूपे आत्मा में सर्वरूपी न तो साध्य रहना नहीं, मिथ्यात्व में रहे हेतु रहेंगे मिथ्या मत रूपी तो होगा असर्वरूपी न, अर्थात क्या होगा आत्मा आत्मा में सर्वभूतित्व मिथ्या तो आत्मा में सर्वे में नहीं रहेगा। अर्थात जो सिद्धांत अनुमान करता है आत्मा में सब मिथ्या है, पता ना पूर्विष्ण अनुमान करता है मिथ्या तो आत्मा में सर्वरूप नहीं है, आत्मा में सर्वे मिथ्या तो नहीं रहेगा, आत्मा में सर्वे मिथ्या तो नहीं रहेगा, अर्थात आत्मा में सब मिथ्या नहीं है सत्य, ये पूर्विष्ण का अभिप्राय सिद्धांत कहेगा, ये व्यभिचार उपाधि बताएगा। देखो दृष्टांत क्या है, सुस्थिर तत्व में हेतु रहेगा, क्या है फिर सुस्थिर तत्व मिथ्या है सुस्थिर में रहेगा है और कितना रहेगा है, तो सुस्थिर तत्व दृष्टांत में मिथ्या मात्र बुद्धि रहेगा साध्य है नहीं सुस्थिर तत्व में, आत्मा में सर्वत्र सुस्थिरित्व तो रहता है क्या, आत्मा सर में क्या भी नहीं प्रपंच जितने सर्वत्र सुस्थिर तत्व रहिया रज सर्व सुस्थिरित्व तो रहिया तो साध्य रहा हेतु रहा व्यक्ति हो जाएगी, व्यक्ति यानी कैसे यत्र नित्यानंद तत्र आत्मा में सर्वृत्व देखो व्यक्ति ज्ञान होने के बाद पक्ष में प्रपंच मिथ्यात्म पक्ष क्या है उसमें हेतु क्या है मिथ्यात्म मिथ्या में रहेगा सर्व मिथ्या में और अन्य कितना रहेगा मिथ्या मतलब बुद्धि तो उतना आ गया हेतु में गया तो साध्य रहना चाहिए आत्मा में सर्वृत्ति में अर्थात आत्मा में सर्व में नहीं रहेगा कौन मिथ्या तो आत्मा में सर्व जो मिथ्या कहते हैं सिद्ध होगा ये अनुमान किया पूर्व विषय सिद्धांत कहता इसे न मिथ्या तो मूल रूपित्व से उपाधि इसमें उपाधि क्या उपाधि मिथ्या तो मूल रूपित्व दृष्टांत क्या है उसे साध्य है या नहीं दृष्टांत को साध्य रहता है और पक्ष में हेतु रहता है इसे साध्य का जात को देखने के लिए कहाँ दिखाना दृष्टांत सुस्थिरित्व है मिथ्यात्व का न्यूनवृत्ति जितने मिथ्यात्व सुस्थिरित्व है क्या जितने सुस्थिरित्व है तो मिथ्या है यथात सुस्थिरित्वम तथा मिथ्यात्म सुस्थिरित्व मिथ्या है जितने मिथ्यात्व सुस्थिरित्व है तो व्यापक कौन है व्यापक क्या हुआ किसका सुस्थिरित्व तो दृष्टांत में मिथ्यात्व हो गया मिथ्यात्व का निम्नवृत्ति कौन हुआ सुस्थिरित्व मिथ्यात्व निम्नवृत्ति पाएगा है दृष्टांत उपाधि अभी दृष्टांत साते उपाधि अभी साते हो गया मिथ्या सुस्थिरित्व तो आत्मा अन्य सर्वरूपी है आत्मा को छोड़कर सर्वत्र है सुस्थिरित्व तो साध्य सूत्र में आई है हाँ देखो मिथ्यात्म आत्मा में प्रवृत्ति न मिथ्या मतलब सूत्र अनुमान के द्वारा क्या क्या सिद्ध करना चाहता तो पूरा किसी आत्मा अन्य सर्वत्र मिथ्यात्व नहीं रहेगा अंतर प्रपंच मिथ्यात्व नहीं रहेगा किंतु उसने उपाधि दिया मिथ्यात्व नहीं नुत्तम पक्ष में हेतु है ना नहीं मिथ्या न प्रवृत्ति तो मिथ्यात्व किंतु उपाधि है पक्ष मिथ्यात्व न्यूनवृत्तित्व पक्ष क्या है मिथ्यात्व में मिथ्यात्व न्यूनवृत्तित्व है या नहीं क्या है मिथ्यात्व न्यूनवृत्तित्व मिथ्यात्व में मिथ्यात्व न्यूनवृत्तित्व क्या रहेगा जहाँ जहाँ नहीं मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व के न्यून स्थान में रहेगा समान में रहेगा मिथ्यात्व में मिथ्यात्व समवृत्ति प्राप्त होता है निम्नवृत्तित्व तो मिथ्यात्व निम्नवृत्तित्व पक्ष में नहीं रहा पक्ष में साधन है ना नहीं साधन रहा उपाधि नहीं रहा क्या हुआ साधन का अध्याय कौन हुआ उपाधि बजे भाई साध्य व्यापक साधन का अध्याय साध्य व्यापक कैसे बताओ ये साध्य का व्यापक उपाधि कैसे कहाँ दिखाएंगे दिशांत दिशांत साध्य है क्या दिशांत क्या है दिशांत है उसमें साध्य है क्या साध्य है आत्मान सर्वभूति न सुख रूपये तो आत्मान सर्व रहेगा कहा नहीं रहेगा आत्मान सर्वभूतित्व नहीं है कहा नहीं है एक दो बताओ जहाँ कहा नहीं रहता है घट है घट में सुख रूपये तो है घट आत्मा से अन्य है ना नहीं आत्मा ने सर्वकृत तो रहा तो आत्मा ने सर्वकृतित्व का अभाव आ गया कहा क्या जवाब की तरह दृष्टांत में साध्य उपाधि है नहीं उपाधि क्या है निष्ठा तो न्यूनभूतित्व सुकृत तो निष्ठा तो न्यूनभूति है जहां जहां निष्ठा तो वहां सुकृतित्व है क्या जहां सुकृत सर्वोत्तम निष्ठा है तो मिथ्या तो का निर्मित कौन हुआ तो सुकृत तो दृष्टांत में साध्य रहा और उपाधि भी रही साध्य का व्यापक हो गया ये पक्ष में हेतु है मिथ्यात्व में मिथ्या मात्र बुद्धि तो है मिथ्यात्व तो मिथ्या नहीं रहेगा अन्य कितना रहेगा क्या तो वहाँ हेतु रहने पर भी उपाधि नहीं रहती मिथ्या तो मिथ्यात्व का न्यूनभूति मिथ्या तो न्यूनभूति पक्ष में उपाधि रहता है रहती साधन है साधन का व्यापक उपाधि हुई क्या हुआ साधन का व्यापक कौन उपाधि हुई अच्छा ये उपाधि हो गया पूरा पीछे अनुमान में मिथ्या तंत्र सद सद विलक्षणत्म सदविलक्षणत्म असंभा सिद्धांत पूछता है जो आपने अनुमान किया प्रथम जो मिथ्या को पक्ष बनाया सद सद विलक्षणत्म सद विलक्षणत्म प्रथम पक्ष क्या है सदसत विलक्षण को सदसत विलक्षण को पक्ष बनाएंगे आत्मा में सर्वत्र सदसत विलक्षण करेगा आत्मा में सर्वृत्ति न आत्मा में सर्वत्र सदसत विलक्षण आत्मा में सर्वत्र आत्मा है रज सर्प है सतु विषाण है प्रपंच सदसत विलक्षण तो सतु विषाण में है सदसत विलक्षण तो नहीं है इसलिए क्या हुआ मिथ्यात्म सदसत विलक्षणत्म जिद कहेंगे दूसरा हो गया सद विलक्षणत्म अस्त्र आद्य सिद्ध साधन आद्य क्या है सदसत विलक्षण तो कहेंगे तो सदसत विलक्षण मिथ्यात्व में सदसत विलक्षण तो आत्मा ने सर्वोत्ते न आत्मा ने सर्वत्र सदसत विलक्षण तो रहता है क्या मेहनत तो सद्य रह गया रहता नहीं जितने सदसत विलक्षण है उसमें सदसत विलक्षण तो रहेगा आत्मा ने सर्वत्र रहेगा क्या सदसत विलक्षण तो आत्मा ने सर्वत्र नहीं रहता है सदसत विलक्षण क्योंकि आत्मा ने सर्व मध्य पति तो असद वृत्ति तो भाव असत में आत्मा ने सदसत विलक्षण तुम असत में है तो आत्मा में सर्व वृत्ति हुई सर्वसत विलक्षण तो आत्मा में सर्व के अंतर्गत असत है ना नहीं असत है आत्मा में सर्व आत्मा में सर्व के अंतर्गत हो गया असत असत वृत्ति तो आएगा किसमें सदसत विलक्षण नहीं आत्मा में सर्व के अंतर्गत असत हो गया असत वृत्ति तो मिथ्या तो सद विलक्षण तो है सद असद विलक्षण तो है साध्य क्या है सर्वोचित भाव क्या है आत्मा में सर्वोचित भाव अब इसमें जो मिथ्या तो पक्ष बनाया मिथ्या तो का अर्थ क्या है सद असद विलक्षण तो ये चल रहा है मिथ्या तो उसको अर्थ क्या सद असद विलक्षण तो करना अथवा केवल सद विलक्षण तो करना यदि प्रथम पक्ष लेंगे सदसत विलक्षण तो मिथ्यात्व का अर्थ करेंगे, सदसत असत विलक्षण तो आत्मा ने सर्वत्र रहता है क्या, सर्वृत्ति प्रभाव हो गया है, तो सर्वृत्ति प्रभाव तो पहले सिद्ध है ना नहीं, सदसत विलक्षण तो असत में रहेगा क्या, तो असत वृत्ति तो नहीं असत वृत्ति प्रभाव है, तो आत्मा ने सर्वृत्ति तो ही नहीं हम तो मानते नहीं, जो सदसत विलक्षण तो है आत्मा में सर्वत्र रहेगा कहा नहीं रहेगा, उस समय सदसत विलक्षण तो नहीं रहता है, तो हम तो मानते हैं सिद्ध साधन सदत के दे दिया सर्व मध्य पतित असद वृत्तित्व आया सदत सद विलक्षण तो नहीं रहेगा, द्वितीय द्वितीय क्या है केवल सद विलक्षण तो करेंगे, हेतु मिथ्या सदस्य हेतु में भी मिथ्या है, मिथ्या तो पक्ष है, पक्ष क्या है हेतु क्या है मिथ्या मतलब वृत्ति तो पक्ष में तो मिथ्या तो का अर्थ कर दिया पहला, अभी क्या अर्थ करेंगे मिथ्या तो का सद विलक्षण तो कर दिया पक्ष ठीक है, हेतु में भी मिथ्या कर दी द्वितीय तो हेतु मिथ्या सदस्य सदत विलक्षण करते क्या अर्थ करेंगे सदसत विलक्षण सिद्धि करेंगे सरुता सिद्धि, सरुता सिद्धि क्यों पक्ष में हेतु अभाव, पक्ष है मिथ्या तो का क्या कर रहे हैं सद विलक्षण में सदसत विलक्षण मात्र वृत्ति आएगा नहीं आएगा, सद विलक्षण में सदसत विलक्षण मात्र वृत्ति तो नहीं सल असत विलक्षण मात्र वृत्ति के क्या थे सद असत विलक्षण इस तरह में नहीं रहेगा, सद असत विलक्षण मात्र वृत्ति तो क्या कहेंगे हेतु को क्या अर्थ करेंगे सद असत विलक्षण मात्र वृत्ति तो सद असत विलक्षण मात्र वृत्ति तो क्या क्या थे सद असत विलक्षण में ही रहेगा इतर में सद असत विलक्षण इतर में नहीं रहना चाहिए, किंतु सद विलक्षण तो सद असत इतर में रहेगा ना नहीं, इतर मात्र इतर आवृत्ति हुआ नहीं हुआ, देखो मिथ्या सदस्य सद असत विलक्षण करते सरुता थी पक्ष हेतु अभाव सद असद हाँ बल पवना सद असद विलक्षण करते नहीं दल को सद जो आ गया एक दल को काट कर सल करना सद असद विलक्षण करते सरुता थी सरुता थी क्या है पक्ष हेतु अभाव पक्ष क्या है अभी मिथ्या तो क्या था सद विलक्षण तो सद विलक्षण तो नहीं सदसत इतर सदसत विलक्षण मात्र वृत्ति तो सही है पक्ष क्या है सद विलक्षण सद विलक्षण तो नहीं हेतु रहेगा नहीं लेकिन हेतु क्या है सदसत विलक्षण मात्र वृत्ति तो सदसत विलक्षण मात्र वृत्ति तो क्या तो सदसत विलक्षण इतर में नहीं रहना चाहिए लेकिन इतर में रहता है कि सद विलक्षण में रहता है जो सद विलक्षण सद इतर सद असत विलक्षण तो इतर है नहीं जो सद असत विलक्षण है सद असत विलक्षण से इतर सद असत विलक्षण से इतर सद विलक्षण असत विलक्षण सद असत विलक्षण सद असत विलक्षण से सद असत इतर विलक्षण न सद असत सद असत विलक्षण सद असत विलक्षण में ही रहना चाहिए सद विलक्षण तो सद असत विलक्षण में रहना चाहिए विलक्षण में रहेगा विलक्षण मात्र में सद असत विलक्षण स्तर में सद असत विलक्षण इस स्तर कौन है सद विलक्षण रहता नहीं सद विलक्षण तो सद असत इतर विलक्षण सद असत विलक्षण स्तर में भी सद विलक्षण तो रहता है इसलिए सद असत विलक्षण स्तर आदि तो देखो पहले मिथ्या मात्र वृत्तित्व का अर्थ करो क्या अर्थ होगा मिथ्या शब्द का क्या अर्थ है सदसत विलक्षण और मिथ्या मात्र का क्या होगा सदसत विलक्षण मात्र का अर्थ सदसत विलक्षण भिन्न में नहीं विलक्षण मात्र सदसत विलक्षण मात्र वृत्ति का अर्थ सदसत विलक्षण मात्र में नहीं किसका रहे सदस्य विलक्षण मात्र में रहे अच्छा तदभिन्न है नहीं तदभिन्न का सदस्य विलक्षण भिन्न है नहीं रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए सदविलक्षण तो क्योंकि सदविलक्षण तो सद असत विलक्षण भिन्न सदविलक्षण तो रहता नहीं रहता हमें क्या बात उसने पक्षे के सर्वपति सदविलक्षण तो में सद असत विलक्षण इतर रुचि तो रहा नहीं विलक्षण इतरा रुचि तो रहा पक्षे में सर्वपति त्यागे दे त्याग सद विलक्षण रूपे पक्षी पक्षी क्या है सदविलक्षण रूप पक्ष में सद असत विलक्षण इतर जो सद विलक्षण है वो तुच्छ है ना नहीं सदविलक्षण तुच्छ भी है और अनुवचन है तुच्छ साधारण है सद विलक्षण पक्ष तुच्छ साधारण है सद असत विलक्षण इतर आवृत्ति रूप एक प्रभाव सद विलक्षण रूप पक्ष है तुच्छ और उपकंठ वो पक्ष में तुच्छ साधारण पक्ष सदसत विलक्षण इतर अवृत्तित्व सदसत विलक्षण से इतर सदसत विलक्षण से इतर तुच्छ है ना नहीं तुच्छ अवृत्तित्व है ना तुच्छ अवृत्तित्व है तुच्छ साधारण तुच्छ अवृत्तित्व रूप एक तो नहीं रहा क्योंकि जो पक्ष है सद विलक्षण रूप पक्ष वो सद विलक्षण जो पक्ष है तुच्छ भी है ना नहीं सद विलक्षण तुच्छ साधारण है पक्ष उसमें सद असत यह विलक्षण इतर आवृत्ति रूप है सद असत विलक्षण से इतर सद असत विलक्षण से इतर तुच्छ है ना नहीं उसमें आवृत्ति तो है वृत्ति तो है इसलिए हेतु उसमें रहा हेतु नहीं रहेगा तो क्या रुकवा सर्वदशी जी अच्छा अभी मिथ्या जो हेतु में मिथ्या बताया उसका भी अर्थ है सद विलक्षण मात्र हेतु में मिथ्या बताया पक्ष मिथ्या तो क्या थे अभी चल रहा है सद विलक्षण तो सद विलक्षण तो हो गया कितना तो मिथ्या तो बता अभी हेतु में जो मिथ्या आया सत्यादि हेतु घटक मिथ्या बदी सद विलक्षण मात्र करेंगे तो क्या होगा संदिग्धानि जानिकता संदिग्धानि जता कहते हैं जहाँ साध्य का अभाव है साध्य का अभाव क्या है आत्मभेद में क्या है आत्मा में सर्वृत्ति जो अभाव आत्मा का भेद अनात्मा में है सकता है आत्मा में हो सकता है अभी निश्चित नहीं आत्मा का भेद आत्मा में हो सकता है अनात्मा में हो सकता है किंतु आत्मा में ही करके निश्चित है नहीं साध्य अभाव होती आत्मभेद आत्मभेद में साध्य निश्चित है साध्य क्या है आत्मा अन्य वृत्तित्व आत्मा अन्य वृत्तित्व का अभाव आत्मा का भेद आत्मा अन्य वृत्ति है नहीं साध्य क्या है आत्मा अन्य सर्ववृत्तित्व अभाव आत्मा अन्य सर्ववृत्तित्व का अभाव आत्मभेद आत्मान्य सर्वबुद्धि में आत्मान्य सर्वबुद्धि न आत्मान्य सर्वबुद्धि नहीं है आत्मभेद में साध्य का अभाव उच्च होना चाहिए आत्मभेद में हाँ आत्मा का भेद समस्त प्रपंच में रहेगा रहेगा नहीं आत्मा का भेद आत्मा भिन्न है जितने अनात्मा अनात्मा जितने है सर्वत्र आत्मा अन्य सर्वबुद्धि न आत्मा में सर्वबुद्धि है ना आत्मभेद तो सर्वबुद्धि न उसमें साध्य साध्य का अभाव रहेगा कितने आत्मा का भेद अनात्म में रहता है वह आत्मा में सर्वत्र रहता है नहीं आत्मभेद सर्वबुद्धि न साध्य रहेगा आत्मभेद में साध्य का कितने साध्य का अभाव रहा आत्मा में साध्य दे दो साध्य अभाव होते आत्मभेद आत्मभेद साध्य का अभाव रहा किंतु उसमें हेतु का संदेह है आत्मभेद में हेतु का संदेह हेतु क्या है सदविलक्षण मात्र वृत्तित्व क्या है क्योंकि अभी मिथ्या गया तो सदविलक्षण सदविलक्षण मात्र वृत्तित्व आत्मभेद सदविलक्षण में ही केवल रहेगा सदविलक्षण में ही रहेगा अन्य तो नहीं रहेगा अभी चिंता है आत्मा का भेद सदविलक्षण मात्र वृत्ति है ऐसा नहीं सिद्धा नहीं। सद्विलक्षण मात्र वृत्तित्व से सद्विलक्षण मात्र वृत्तित्व क्या होगा? सद्विलक्षण वृत्ति हो और तद इतर अवृत्ति हो। सद्विलक्षण में रहे इतर में नहीं रहे। आत्मभेद सद्वृत्तित्व संदिग्ध है। आत्मा का भेद सत में है अथवा नहीं है अभी निश्चित है क्या? क्योंकि आत्मा का भेद आत्मा में रह सकता है सद्वृत्ति हो सकता है। हेतु का संदेह होगा। हेतु संदेह से क्या हुआ? साध्य अभावती हेतु का संदेह हुआ। साध्य अभावती हेतु रहे तो उसको क्या कहेंगे? व्यभिचार। साध्य अभावती हेतु है तो व्यभिचार। साध्य अभावती हेतु का संदेह रहेगा तो संदिग्ध होने का अंतिकता। साध्य अभावती हेतु रहे तो व्यभिचार जो और साध्य अभावती हेतु का संदेह तो संदिग्ध व्यभिचार संदेह अंतिग्ध होने का अंतिकता। अब तो अधिकम से पूर्वतम दूसम अनुभवते अप्रयोज्य क्या है? हेतु रस्तु साध्य मात्र अनुकूल तर्क संन्यस्व। अनुकूल तर्क संन्यस्व जो पहले कहा था ये सब दूषण अनुवर्तते वो दूषण भी है। आत्मा परमार्थ तदन्य पदार्थ तद परमार्थ नहीं पदार्थ तो अनात्म एक अनुमान है। दिशा में क्या है? दृष्टान्त क्या है? अनात्मा उसने हेतु रहेगा। हेतु क्या है? पदकार से क्या करो क्या विचार में पदार चलो क्या भी तो पदकार से नहीं पदार्थ बना दो अनात्मा में पदार्थ तो हेतु रहा और परमात्मा सब जन्य है। अनात्मा परमात्मा सबसे बिना है ना नहीं परमात्मा आत्मा से बिना अनात्मा हो गया। यत्र पदार्थत्व तत्र परमात्मा सब भिन्नत्व किसमें ऐसा अनात्मा आत्मा में भी पदार्थत्व रहता है इसलिए क्या ऐसा दे रहेगा परमात्मा सब भिन्नत्व। आत्मा में परमात्मा सबसे भिन्न होगा तो क्या होगा? आत्मा शत्रित वस्तु पारणार्थी को सिद्ध हो जाएगा। आत्मा शत्रित परमात्मा प्रपंच सिद्ध हो जाएगा। आत्मा परमात्मा सब अन्य आत्मा परमात्मा सब अन्य बदलो अनात्मा वस्तु परमात्मा सत हो जाएगा। प्रपंच अनात्मा वस्तु वो परमात्मा सत हो जाएगा उससे अन्य होगा आत्मा। आत्मा में परमात्मा सब भिन्न तो कराएगा यदि आत्मा भिन्न परमात्मा सत हो तो पक्ष में आत्मा में परमात्मा सब अन्य सिद्ध हो जाएगा तो प्रपंच निश्चय हुआ परमात्मा सत्व हो जाए पदार्थ सत्व परमात्मा हो। यहाँ सिद्धांत कहेगा जो परमात्मा सब भिन्नत्व कहते हो हम कहेंगे कल्पित आत्म प्रत्यय को भेद लेंगे परमात्मा सत्य भिन्न भिन्न क्या है? परमात्मा सत्य आत्मा आत्मा है ना नहीं परमात्मा सद आत्मा हो गया आत्मा से भिन्नत्व आना चाहिए तो कल्पित आत्म प्रत्यय को भेद लेंगे आत्म प्रत्यय को भेद ना आत्मा से आत्मा का भेद आत्मा में कारण ठीक है कल्पित भेद रहता नहीं तो कल्पित भेद लेंगे कल्पित आत्म प्रत्यय को भेद लेंगे आत्मा में परमात्मा सब भिन्न तो लाना है तो परमात्मा सत्य आत्मा आत्मा का भेद आत्मा में लाना है कल्पित भेद ले लेंगे भेद तो सिद्ध करना है ना पारणार्थिक भेद नहीं भेद सिद्ध करना तो कल्पित आत्म प्रत्यय को भेद लेकर हस्तांतर हो जाएगा। तो पूर्व पीछे कहता है ऐसा हस्तांतर कहो आप जो मिथ्या के सिद्ध करते प्रपंच में हम कहीं कल्पित मिथ्या के सिद्ध हो जाएगा प्रपंच मिथ्या द्वितीय चौथा नाम करते हुए पूर्व पीछे क्या कहेगा? कल्पित मिथ्या वास्तव मिथ्या चरण तो कल्पित मिथ्या से मिथ्या के अनुमान है कि सिद्ध साधना पते तो आपके अनुमान जो कहते प्रपंच मिथ्या द्वितीय चौथा पूर्व पीछे क्या कहेगा? सिद्ध साधना क्योंकि प्रपंच मिथ्या तो हम मानते कैसे मिथ्या तो वास्तव मिथ्या तो नहीं मानते कल्पित मिथ्या तो कहीं सिद्ध साधन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कल्पित आत्म प्रत्यय को भेद लेकर अर्थांतर नहीं कर सकते अर्थात पूर्व की अनुमान ठीक हो गया आत्मा परमात्मा सदन्य पदार्थ तो अनात्म यहाँ तो पूर्व का सिद्धांत का देखते बिना ठीक नहीं क्यों नहीं व्यावहारिक पदार्थ में आ गया सिद्ध साधन अति प्रसन्न हम नहीं कहेंगे कल्पित मिथ्या प्रत्यय मिथ्या कल्पित आत्म प्रत्यय को भेद लेकर अर्थांतर नहीं कहेंगे किंतु क्या कहेंगे व्यावहारिक पदार्थ को लेकर व्यावहारिक पदार्थ आप तत्व तो आत्मा परमात्म संबंध जो व्यावहारिक पदार्थ एक व्यावहारिक पदार्थ को लौकिक परमात्मा कहते क्या कहते आत्मा में व्यावहारिक पदार्थ का भेद रहेगा ना नहीं तो व्यावहारिक पदार्थ भेद रह गया परमात्म सदन ने कहा तो व्यावहारिक पदार्थ को परमात्म सत मान करके उसका भेद आ जाए परमात्म सत कांति क्या है लौकिक व्यावहारिक भेद लेना व्यावहारिक पदार्थ में ले सिद्ध साधन होगा व्यावहारिक पदार्थ का भेद आत्मा रहता है इसमें कोई अति प्रसन्न नहीं कल्पित आत्मा प्रत्येक भेद कहेंगे तो यहाँ कल्पित मिथ्या तो ले लेंगे और व्यावहारिक पदार्थ का भेद हम सिद्ध करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं और अनानंद प्रत्येक उपाधि का जिसमें उपाधि है किसका अनुमान है अनुमान किसका है पूरा दिशा उपाधि कौन कहेगा क्या उपाधि है अनानंद को देखो साध्य का व्यापक होना चाहिए जहाँ साध्य है कहाँ साध्य है परमात्म सद अन्य तो साध्य है साध्य क्या है परमात्म सद अन्य तो कहाँ है अनात्मा में अनात्मा अनानंद तो है ना नहीं अनात्मा आनंद है अरे तो अनात्मा आनंद तो रही है अनानंद तो रही है साध्य का व्यापक हो गया उपाधि वही अच्छा साधन क्या है पदार्थत्व पदार्थ तो आत्मा में है या नहीं है अनानंद तो है आत्मा में तो साधन का व्यापक बना अनानंद तो अध्यापक बना साध्य का तो व्यापक बना साधन का तो उपाधि बनेगी क्या पदी अनानंद तो उपाधि अच्छा आत्मा यावत स्वरूप अनुवर्तमान अनात्मवान जब तक आत्मा है तब तक कोई अनात्म रहेगा उसके साथ यावत स्वरूप अनुवर्तमान अनात्मवान ये सिद्ध करता पूर्व अर्थात अद्वितीय सिद्ध नहीं होगा आत्मा जब तक रहेगा कोई ना कोई अनात्मा उसके साथ रहेगा तो सिद्धांत कह सकता है अभाव को लेकर के तो दूसरा कद याव स्वरूप अनुवर्तमान भाव रूप अनात्मवान जब तक आत्मा है तब तक भाव रूप अनात्मा उसमें रहेगा ये सिद्ध करेगा अतिक हेतु भी बताएंगे साध्य और अलग प्रकार है सो ज्ञान अबाध्य अनात्मा अनात्म से सिद्धांत क्या रहेगा ठीक है जब तक आत्मा रहता है तब तक प्रपंच रहता है बाधित होकर के आत्मज्ञान के बाधित होता है ना प्रपंच तो जब तक आत्मा है तब तक प्रपंच रहता है जीवन उत्तर होता है बाधित होकर रहता है इसलिए कहते हैं सो ज्ञान अबाध्य अनात्मा क्या कहता है प्रपंच तो स्वज्ञान बाध्य है एक अनात्मा को लेकर नहीं लेना स्वज्ञान से अबाध अनात्मा तो सत्य अनात्मा रहना चाहिए सब ज्ञान अबाध्य अनात्मा तो अनात्मा के अभाव रूप स्वज्ञान अबाध्य इसे कहते स्वज्ञान अबाध्य भाव रूप अनात्मा आत्मा में क्या रहेगा स्वज्ञान से अबाध्य भाव रूप अनात्मा रहेगा जब तक आत्मा रहेगा कहते हैं पदार्थ तो आप भाव तो हटा दे घट नहीं पदार्थ तो है भाव तो है जब तक घट रहता है उससे भिन्न घट ज्ञान से अबाध्य कोई भाव रूप पदार्थ रहता है घट ज्ञान से अबाध्य घट जब तक रहेगा भाव रूप पट रहता है नहीं घट जब तक रहेगा तब तक मकान रहता है नहीं जो मकान है तो ज्ञान बाध्य घट ज्ञान बाध्य है क्या तो ज्ञान अबाध्य अनात्मा पदार्थ रहता है जब तक घट रहता है तब तक स्वज्ञान अबाध्य अनात्मा रहता है रहता ना नहीं तो हेतु जो घटादि दृष्टांत में साध्य सिद्ध हो गया स्वज्ञान अबाध्य भाव रूप अनात्मा सिद्ध हो गया हेतु है पदार्थ तत्व साध्य सिद्ध हो गया घटादि पदार्थ तत्व भाव तो हेतु है ना नहीं साध्य क्या है स्वज्ञान अबाध्य भाव रूप अनात्मा है ना नहीं स्वज्ञान अबाध्य भाव रूप अनात्मा कौन है मकान आदि घट से भी ना घट ज्ञान के बाधित होता है मकान जब तक घट रहता है तब तक मकान रहता है स्वज्ञान अबाध्य भाव रूप अनात्मा रह गया पक्ष में देखो पक्ष क्या है आत्मा उसे पदार्थ तो भाव को रहा है तो सीधा साध्य भी रह गया जब तक आत्मा रहता तब तक स्वज्ञान अबाध्य भाव रूप को अनात्मा रह गया स्वज्ञान आत्मज्ञान से अबाध्य भाव रूप अनात्मा भी सिद्ध हो जाएगा एक कोई है जो आत्मज्ञान से बाधित नहीं है ऐसा अनात्म सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा सत्य पर अपात्मा को अनात्म सिद्ध हो जाएगा ये इसमें जो भाव रूप दिया है ना, अविद्या की जो निवृत्ति होती, अविद्या की निवृत्ति होती किसके द्वारा है, कौन घट ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, पता है ना। वो अविद्या की निवृत्ति क्या पदार्थ है, अविद्या की निवृत्ति वृत्ति रूप है, अविद्या की निवृत्ति क्या है, नहीं अविद्या निवृत्ति और वृत्ति है कि निवृत्ति तब और वृत्ति तो अंतकरण का परिणाम, वृत्ति है और अंतकरण का परिणाम, अविद्या निवृत्ति परिणाम है क्या, अविद्या निवृत्ति सत है असत है या सदत विलक्षण है, अविद्या निवृत्ति को सत नहीं कर सकते, सत कहेंगे असत कर सकते हैं, असत नहीं, सत असत विलक्षण है सदसत उभय तो नहीं होगा, सदसत उभय सदसत विलक्षण कहें तो क्या होता है, अनिर्वचन अनिर्वचन होगा तो उसका विकार में रहना चाहिए, अनाया सदसत विलक्षण यदि कहेंगे अनिर्वचनीय अनिर्वचन मानेंगे तो उसका कारण रहना चाहिए, अविद्या निवृत्ति जब तक रही तब तक उसका कारण अविद्या भी रही, तो अविद्या निवृत्त होने पर अविद्या कार्य कैसे रहेगा, इसलिए सत नहीं असत नहीं उभय में उभय विलक्षण भी नहीं है, वेदांती मानते हैं सत नहीं असत नहीं उभय में तीनों विलक्षण अनिर्वचन कहेंगे, अभिजान विधि अनिर्वचन वास्तव नहीं, केवल ईश्वर सिद्धि का अभिमुख आत्मा ऐसे कहते हैं पंचम प्रकार, अभिजान विधि क्या कहेंगे पंचम, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं उभय विलक्षण भी नहीं, उभय विलक्षण यदि मान लिया ये सिद्ध साधन हो जाएगा आपका, तो जब तक आत्मा रहता तब तक कोई स्वज्ञान अबाध्य कोई अभाव पदार्थ रहे, कोई पदार्थ है तो सत असत और सद असत तीनों से विलक्षण जो आप मानते अभिज्ञानुभूति, अभिज्ञानुभूति अगर नाश नहीं होगा रही तो क्या होगा, तो जब तक आत्मा है तब तक अभिज्ञानुभूति रहेगी, किंतु अभिज्ञानुभूति भाव रूप है नागरिक बने हमसे, इसलिए अनुमान ने भाव पद दे दिया अविद्या निवृत्ति को लेकर के पंचम प्रकार, पंचम प्रकार अविद्या निवृत्ति उसको लेकर के सिद्ध साधन दोष परिहार करने के लिए भाव रूप दिया, क्योंकि जो चार प्रकार है अविद्या निवृत्ति सत नहीं असत नहीं उभय नहीं उभय विलक्षण नहीं, उसी चतुर्थ से पंचम अविद्या निवृत्ति चतुर्थ पक्ष मानेंगे, जब तक आत्मा नहीं है तब तक अविद्या निवृत्ति रूप अलग है आत्मा से अलग नहीं, क्योंकि अविद्या के निवृत्ति उनसे अविद्या का कार्य वृत्ति रूप अविद्या निवृत्ति भी कोई अलग पदार्थ नहीं, क्योंकि अनिर्वचन है ना आत्मा से अन्य कोई है क्या नहीं, किंतु पंचम प्रकार जो मानते हैं विमुक्त आत्मा की सत नहीं असत नहीं उभय नहीं अनुभय नहीं अनिर्वचन है उसे विलक्षण है, तो विलक्षण यदि रहेगा तो जब तक आत्मा है तब तक वो रह जाएगा, रह जाए तो उसको लेकर सिद्ध साधन होगा, किंतु अभिज्ञान रूपी चार के विलक्षण भाव रूप है क्या, किसे भाव विचरण दिया देख दिया है पंचम प्रकार अभिज्ञान रूपी अध्यापन तक सिद्ध साधन परिहार करने के लिए दोनों स्थल में साध्य है और भाव रूप कदम क्या पद है, किसका विचरण है अनात्म विचरण, भाव रूप अनात्म वान भाव दिया है ना, दो प्रकार दो अनुमान है दो साध्य है, यावतर तन वर्तमान अनात्मा ने भाव विशेषण दे दिया, यावतर तन वर्तमान भाव रूप अनात्मा स्वज्ञान अबाध्य भाव रूप अनात्मा ने विशेषण दे दिया, स्वज्ञान अबाध्य अनात्मा ने भाव रूप अनात्मा ये विशेषण भाव पद दिया है इत्यादि मंडल, यावत स्वरूप पद से कौन सा स्वरूप लेना है ये विचार करना है, व्यक्ति के स्वरूप लेना है आत्मस्वरूप लेना है, व्यक्ति के स्तर पर दिखाएंगे तो सिद्ध साधन क्या है, आत्मा व्यक्ति के स्तर जब तो रहेगा व्यक्ति के स्तर पर रहेगा, व्यक्ति के स्तर पर के व्यक्ति के स्तर पर याव स्वरूप याव स्वरूप अनुवाद जब तो स्वरूप रहेगा किसका स्वरूप आत्मा लेना या व्यक्ति से लेना, व्यक्ति से लाए तो क्या होगा व्यक्ति के स्तर पर अनुवर्तमान जब घट जब तक है तब तक कोई स्वज्ञान अबाध्य भाव रूप रहता है पटल जाएगी तो क्या कहते हैं जब तक आत्मा रहता है इस अर्थ करेंगे तो आगे कहेंगे, पहले यत्न स्तर को लेंगे तो सिद्ध साधन, और आत्मस्वरूप को रखेंगे तो साध्य के प्रसिद्ध। जब तक आत्मा रहता है तब तक कोई अनुवर्तमान है अनात्म पदार्थ, अनात्म पदार्थ के आत्मा से अतिरिक्त मानते हैं वेदांति नहीं, यावत आत्मस्वरूप अनुवर्तमान अनात्म प्रसिद्ध होती, जब तक आत्मस्वरूप है तब तक वो अनात्म प्रसिद्ध है। यदि आत्मा से भिन्न अनात्म प्रसिद्ध मान लेंगे तो फिर तुम अनुमान क्यों करते हो,